الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ndugu Islamu, kwa kweli baadhi ya nukta alizokuwa nataka kuzungumza amezungumza shehe wetu wa mwanzo aliyeondoka hapa, Sheikh Abdurrahman. Katika kuuawa Uthmani radhiallahu anhu, kuna mambo mengi ambayo yaliyochangia katika mambo ambayo yameenezwa na wale ambao wameingia katika Uislamu kwa njia ya kufanyia madhara Uislamu. Akhbaru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi fitnatin takunu fi zamani Uthman radhiyallahu anhu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameelezea fitna ambayo itakayotokea katika zama za Uthmani radhiallahu anhu. Qala Abu Hurairata radhiallahu anhu, amesema Abu Huraira, Allah waridhi naye amridhie, inni samitu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, hakika mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innakum talqawna ba'di fitnatan wa ikhtilafa, hakika mtakutana baada yangu mimi na fitna na mtakutana na ikhtilafu nyingi, watu watakhtalifiana. Faqala lahu qailu minan nasi, mtu mmoja akasema katika watu, faman lana ya Rasulullah, ma hiya alfi'atu nanhazu laha ya Rasulullah, mtu mmoja akasema, sisi tunatakiwa tuwe katika kundi gani, ewe mjumbe wa Allah? Kundi gani tukae katika kundi hilo tusaidie, ewe mjumbe wa Allah? Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alaikum bil amini wa ashabi, ilazimisheni muwe pamoja na amin, muaminifu pamoja na watu wake. Wa huwa yushiru ila Uthmana radhiallahu anhu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anaashiria Uthmani kwamba alaikum bil amin, yani anakusudia Uthmani radhiallahu anhu. Fasamahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-amin, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita Uthman kwamba yeye ni al-amin. Wa amara bi an yakuna an-nasu ma'a Uthmana radhiallahu anhu wa ma'a ashabi inda waqti al-fitna, na kaamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba watu wawe pamoja na Uthmani na watu wake wakati itakapotokea hiyo fitna, wasiingie katika kundi lolote, lakini wawe pamoja na Uthmani radhiallahu anhu wakati itakapotokea fitna. Fadalla dhalika ala anna alkhaira kana ma Uthmana radhiallahu anhu inda husuli alfitna. Maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoeleza Abu Huraira radhiallahu anhu inafahamisha kwamba Uthmani yeye atakuwa ndiye ambaye yuko katika khairi na yeye ndiye yuko katika haki hiyo wakati itakapotokea hiyo fitna wenyewe. Warshada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Uthmana radhiallahu anhu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuongoza Uthmani radhiallahu anhu ila al-mawqif ash-shar'i fi tilka al-fitna, asimame katika sehemu ya kisheria, asimame mawqif ya kisheria wakati itakapotokea hiyo fitna. Faqala ya Uthmanu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ewe Uthman, la'alla Allah an yuqammisuka qamisan, huenda Allah akakuvisha kanzu, yushiru ila al-khilafa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaashiria kwamba Allah atakujalia wewe utakuwa ni khalifa. Fa in araduka ala khal'ihi, basi wakitaka watu kukuvua hiyo kanzu atakukufisha Allah, fala takhla'hu, usikubali kuivua. Allah atakupa ukhalifa, watakapokuja watu akakwambia ujiuzulu usiwe khalifa, basi usikubali jambo la kujiuzulu katika ukhalifa. Wa hadhihi min muujizati an-nabii sallallahu alaihi wasallama, na hii ni katika miujiza ya mtume sallallahu alaihi wasallama. Fa innahu bayyana anna ahla al-fitna, mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi hii amebainisha kwamba watu wa fitna, sayurawiduna Uthman radhiyallahu anhu ala al-khilafa wa yatlubuna minhu an yakhla nafsa, kwamba watu wa fitna watamtaka Uthman radhiyallahu anhu aivue kanzu, aache ukhalifa, watamtaka hivyo. Farshadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ila adami khali dhalika al-qamis, mtume sallallahu alaihi wasallama akampa mwongozo Uthman radhiyallahu anhu kwamba asije kaivua kanzu hiyo, asije kaacha ukhalifa atakapoambiwa aache. Kala dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Uthman thalatha marrat, mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema maneno haya kumwambia Uthman asikubali kuivua kanzu aliyovishwa na Allah, akamwambia maneno haya mara tatu. Wa mata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa tawalla as-sahabatu radhiyallahu anhum wa mala'u ad-dunya adlan wa ilma, mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki na wakakaa katika uongozi katika ukhalifa masahaba wake, wakajaza uadilifu na ilmu katika dunia. Fadakhala an-nasu fi dinillahi afwaja, watu wakaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi. Wa man lam yuslim ahabba wa radhiya an yakuna tahta hukmi al-muslimin, na yule ambaye hakusilimu yeye mwenyewe alipenda na aliridhia awe chini ya hukumu ya Waislamu. Lima ra'u min adlihim wa khairihim wa barakatihim, wakati walipoona uadilifu wa Waislamu walionao ambao ni masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, na khairi walionayo na baraka ambazo zimepatikana baada ya kuongoza katika uongozi mzuri. Fakana al-khalifatu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr as-Siddiq, ikawa khalifa baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Abu Bakar, thumma Umar, kisha alikuwa ni Umar, thumma tawalla Uthman radhiyallahu anhu al-khilafa, kisha akakaa khalifa Uthman radhiyallahu anhu. Watadhahara ba'd al-a'da'i bil-islam, na baadhi ya maadui wakadhihirisha kwamba wamesilimu, wakadhihirisha Uislamu. Wa minhum ra'sul fitna, wa minhum ra'sul fitan al-kubra fi sadr al-islam, na katika hao waliodhihirisha Uislamu ni katika wale vichwa vya hao wenye fitina kubwa, ambaye ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Ni Abdullah ibn Saba ambaye alikuwa ni Myahudi, ni mtu kutoka Misri. Fabada ahlu al-fitani bi ihya al-fitna fi atraf al-ba'idati an iqamati sahaba, wakaanza watu wa fitna walioingia katika Uislamu kwa ajili ya kupiga vita, wakajidai kwamba ni Waislamu, wakaingia katika Uislamu kupiga vita na kaendeza fitna hizo, na walizieneza mbali ambako sio walipo masahaba, walizieneza kwa wenzao ambao wako mbali. Walam yakun ma'ahum wala minhum ahadun min as-sahaba min sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na katika hao waliotia fitna mpaka wakazungumza Uthmani radhiallahu anhu kwamba haongozi kwa uadilifu, kwamba Uthmani sijui anachukua mali na wapa watu wake, hakuwa hata mmoja katika masahaba, bali walikuwa ni katika hao makhawarij ambao walijidai kuingia katika Uislamu kwa ajili ya kupiga vita. Bal kanu ba'idina anhum hissan wa ma'na fakanu fil amsari al-ba'idati 'anil madina, walikuwa ni watu ambao walikuwa wako mbali kabisa na miji ambayo walikuwa wapo masahaba, wao walikuwa wako mbali na masahaba walikuwa kwa Madina. Walam yakunu ala hadi sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, wala hawakuwa katika uongofu wa masahaba, hawakuwa katika uongofu, katika uongofu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadhihi adatu ahli alfitan, na hii ndio desturi na ada yao watu wenye kuleta fitna katika Uislamu. Fi kulli zaman, katika kila zama. Yanshuruna sharrahum, wanaeneza shari zao. Haithu yaqillu alilm, katika pahala ambapo ilmu zao ni ndogo. Wayamaluna jahidina ala hailula baina nasi wal ulama bitanfiri minhum walamzihim wa wasfihim bima hum bariuna minhum bitashaddud. Watu wa fitna hivi ndivyo walivyo, huwa wanawazuia watu baina, wanaleta kizuizi na kuwazuia baina ya watu na wanazuoni, kwa ajili watu wapate kuwakimbia, wasiwasikilize wanazuoni, na kuwasifu na kuwasema kwa ubaya katika mambo ambayo wanazuoni wako mbali nayo. Mambo hayo wanawaambia hawa ni watu mutashaddiduna, wanafanya mambo kuwa ni magumu, hawa wanafanya kadha, wanazuoni hawa kadha, hawa ni watumwa, hawa ni watumwa wa watawala, na wanasema vibaya. Fayasifuna ahla sunna, watu wa fitna na shari wanawasifu watu wa sunna. Wa ahla alkhairi, na wanawasifu watu wa khairi. Wa ahla alilmi, na wanawasifu watu wa elimu. Fi kulli baladin, katika kila mji. Bi annahum mutashaddiduna min ajli an yunaffiru wulata al-amri minhum wa anhum wa yunaffiru amata an-nasi anhum. Wanasema haya ili watu wasipate kuwasikiliza, wakisema neno wao wakimbie, wanazuoni wasisikilizwe, wala wasiiwe katika utiifu wa wale watawala wao. Faqad jaa rajulun min ahli misr, alikuja mtu mmoja katika watu wa Misri, ambako ndiko ilikoanza fitna. Abdullah ibn Saba alikuwa kule, akaanza kutia fitna. Uthmani haongozi vizuri, kadha kadha, akaanza kumsema vibaya Uthmani radhiallahu anhu. Alikuja mtu mmoja kutoka Misri, min haithu kanat alfitna hajja albayt, wakati huo fitna ilikuwa tayari imeshaingia kwa Uthmani na tayari kashazungukwa katika nyumba yake. Akaja mtu mmoja, faraa qauman julusan, akawakuta watu wako wamekaa. Faqala man haula'i alqaum, akauliza yule mtu wa Misri, hawa watu ni watu gani hawa? Faqalu haula'i quraish, akaambiwa hawa ni makuraishi. Qala famani shaykhu minhum, akauliza ni nani shekhi katika wao, ni nani shekhi katika wao, yani anakusudia mwanachuoni, hakusudi mtu mzima. Ni nani shekhi katika wao, mwanachuoni wao ni nani? Qalu Abdullah ibn Umar, wakasema ni Abdullah ibn Umar. Faqala ya ibn Umar, yule bwana akasema, ey ibn Umar, inni sa'iluka an shay'in fahaddathnihi, mimi nitakuuliza kuhusiana na kitu fulani, hebu nisimulie habari yake. Akamwambia hal ta'lamu anna Uthmana farra yawma Uhud, je, unajua ya kwamba Uthmani alikimbia katika vita vya Uhud? Qala na'am, Ibn Umar akasema ndio. Qala, yule bwana akasema, hal ta'lamu annahu taghayyaba an Badr wa lam yashhad, una habari kwamba Uthman alikimbia katika, yani hakuhudhuria katika vita vya Badri? Kala naam, Ibn Umar akamwambia ndio. Halafu akamwambia, kala ta'lamu, je unajua, annahu taghayyaba an bay'ati ridwan falam yashhadha, unajua alikimbia hakuwepo katika bay'ati ridwan, hakushuhudia, hakuwepo katika katika bay'a hiyo? Kala naam, akamwambia ndio. Faqala ar-rajul al-maftun, yule bwana aliyefitiniwa na akafitinika akasema, Allahu akbar, Allahu akbar, yani alama na ishara kwamba kafurahi, Uthmani yumo katika batil na yeye yuko katika haki. Hakadha, namna kama hii, hum ahlul fitani, ndivyo wanavyokuwa watu wa fitna. Fi kulli zamanin, katika kila zama, yafurahuna bisharri, wanafurahi kwa shari, wabilishati ashari, na kuieneza shari. Fandhur madha kala Ibn Umar, angalia Ibn Umar radhiallahu anhu alisemaje. Kala taali, alimwambia njoo, ubayinu laka, mimi nitakubainishia hayo uliouliza. Ama firaruhu yauma Uhud, ama kukimbia kwake katika vita vya Uhud, ashhadu anna Allah afa anhu wa ghafara lahu, nashuhudia ya kwamba Allah alimsamehe, Allah alimfutia makosa yake na akamsamehe. Na ndugu Waislamu, shubha hii tufahamu kwamba vita vya Uhud ikhtalatu al-umuru, mambo yalichanganyika pale, mambo yalichanganyika. Kwa hivyo ilikuwa ni watu haki yao kukimbia kwa ajili ya kutafuta mbinu ya kuwapiga maadui. Kwa hivyo hakukimbia kwamba anakimbia kwenda zake. Kwa ajili hiyo Ibn Umar akamwambia kwamba Allah amemsamehe yeye na wengi zake wote waliokimbia katika vita vya Uhud. Wa amma taghayubuhu an Badr, na ama kwamba Badr hakuhudhuria, fa innahu kana tahtahu bintu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa kanat maridha, ilikuwa ana mke mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ni mke wake Bibi Ruqayya, alikuwa akiumwa, alikuwa akiumwa. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Uthman, inna laka ajra rajulin mimman shahida Badra wa Sahma, kama shekhe alivyoeleza hadithi hii. Wa amma taghayubuhu an bay'ati ridwan, na kwamba hakuhudhuria katika vita katika bay'atu ridwan, falau kana ahaduna azza bi batni makkata min Uthman la ba'athahu makana, la, ingalikuwa kuna mtu ambaye ni mtukufu zaidi kuliko Uthman, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam angalimtuma pahala pake, lakini kamtuma Uthman kwa sababu ndiye anastahili katika jambo lile la kuendea watu wa Maka washirikina kwa ajili ya kutekeleza jambo alilotumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fabathahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Uthmana, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Uthman, wa kana bay'atu ridwan ba'dama dhahaba Uthman ila Makkah, na bay'atu ridwan ilitokea baada ya Uthman kwamba hayupo, yuko Makkah, kashaenda Makkah. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biyadihi al-yumna, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwa mkono wake wa kulia, hadhihi yadu Uthman, huu ni mkono wa Uthman. Fadharaba biha ala yadihi, akaupiga Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mkono wake mwingine. Faqala hadhihi li Uthman, ay hadhihi bay'atun li Uthman, akasema hii ni bay'a ya Uthman. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeka mkono wake kwa niaba yake. Thumma qala Ibn Umar, kisha Ibn Umar radhiallahu anhuma akasema lirajuli, kumwambia yule mtu, idhhab biha al-ana maaka wanshurha fi Misr, haya nilikuelezea nenda nayo Misri ukayeneze vile vile. In kunta min aswadiqina, ikiwa wewe ni miongoni mwa watu wa kweli. In kunta min almutadayyinina, ikiwa kweli wewe ni mtu wa dini, Muislamu wewe, basi nenda haya ukayeleze huko Misri unakotoka. Kama anna muthiri alfitna tuanu fi Uthman radhiallahu anhu bi umurin ikhtalakuha, kama walivyo watu wa fitna walimsingizia Uthman radhiallahu anhu na wakamsema vibaya katika mambo ambayo wameyazua wenyewe. Wakadhabu alaihi, walimsingizia uongo fiha katika mambo haya. Wahakadha ahlul fitan, na hivi ndivyo wanavyokuwa watu wa fitna. Fi kulli zamanin, katika kila zama. Yakdhibuna ala hukami almuslimina, huwa wanasema uongo kwa viongozi na mahakimu wa Kiislamu. Wa fi zamanina hadha, na katika zama zetu hizi za leo. Adhumat wasailuhum fil kadhibi ala hukami almuslimina, uongo wao unakuwa ni mkubwa sana katika vyombo vyao mbalimbali vya internet, katika maredio, katika ma TV, katika kuwasingizia uongo mahakimu wa Kiislamu. Fayudhihiruna suwaran, wanadhihirisha sura lihukami almuslimina katika mahakimu wa Kiislamu. Fi audhai la yaliku zawirunaha wa yamaluna biturukin makira wa yanshurunaha baina nnasi, wanaweka sura halafu wanaeleza mambo ya uongo, halafu wanafanya vitimbi mbalimbali na wanaeneza, wanaweka sura pahala ambapo sio pake, halafu wanafanya vitimbi, wanaieneza na wanarusha katika mitandao mbalimbali baina ya watu. Wanasema hadha hakimu daulati fulania, huyu ndiye hakimu wa dola fulani, huyu ndiye kiongozi wa Saudia, maraki Swat, naona amekaa na wanawake wanaocheza uchi, time wengine unapigwa, unaambiwa huyu ni rais fulani wa Marekani, wamempeleka katika Al-Kaaba na tufu, na inaenezwa duniani, watoto wanaona, na pahala fulani wanaeneza, na kwa mtu anapiga vijiwe katika jamarati. Walipokufa mwaka elfu, watu waliokuwa na kuhiji 2015, basi wameweka picha na wakaeneza duniani kote, wakasema kwamba ni mtoto wa hakim, ni mtoto wa mfalme, yeye kaenda kupiga jamarati peke yake pale. Kwa hivyo watu imebidi njia kawazingia njia, kwa hivyo ni yeye, wakamuonyesha kweli anapiga vijiwe, anapiga vijiwe. Kwa hivyo imebidi upatikane msongamano wa watu, kwa sababu yeye mtoto wa mfalme, watu wakalani mtoto wa mfalme, utawalau haufai. Sasa huu wote ni uongo, kwa sababu siku ya kupiga mawe Jamaratul Kubra, ambayo inakuwa ni mwezi 10, kwanza huruhusiwi kupiga mawe na huku umevaa joho. Lazima uvae ridaa, izari na ridaa. Sasa alikuwa na joho, sasa ilikuwa na ile joho wamvue, wamvishe shuka pamoja na nguo la juu. Lakini ana joho pale na lemba lake, anapiga vijiwe. Halafu amekwenda pana gari, hivyo anakwenda pale jamarati, pana sehemu ya kupita gari pale. Kwa hivyo ni mambo haya wanaeneza, halafu mara wanaeneza kwamba amekwenda rais wa Marekani, amepokewa kwa Twala al-Badru alaina. Twala al-Badru alaina, napigwa na huko ndio amempokea, yani kiongozi wa Marekani. Yani kuotia doa mahakimu wa Kiislamu. Hivyo ndivyo wanavyofanya. Ili wanataka kwamba Al-Kaaba watu wasende tena Al-Kaaba pale Maka, bali waondoke sasa waelekee Irani. Lakini jambo hilo halitakuwa mpaka siku ya Kiyama. Wa hadha hakimu dawlati fulaniya mal yahudi. Tukuta wanasema huyu ni kiongozi wa dola fulani ya Kiislamu, yuko pamoja na Mayahudi. Umeona? Wanapiana mikataba na Mayahudi wa kadha wa kadha. Wa hadha dawlati fulaniya ma kadha. Yote haya wayanfi hadha an nafsihi. Yeye mwenyewe anaeneza mambo haya, mwenyewe anakataa katika nafsi yake, anasema mimi nasema uongo tu, haiwezekani, sivyo hivi ninavyosema. Lakini anawatia watu uongo. Wa huwa laysa min ahli hadha albabi li anna ahla alfitani yakdhibuna ala hukami almuslimina. Kwa ufupi, ndugu Waislamu, walipoeneza fitna mbalimbali watu wa Misri, zilioingia fitina zile, wakaja kwa Uthmani radhiallahu anhu kwa kukusudia kumuua. Uthmani radhiallahu anhu akakutana nao njiani katika moja katika miji ya Madina, akazungumza nao, akawapa hoja, wakarudi hali ya kuwa wameridhia. Walipofika Misri, hawajatosheka, Abdullah ibn Saba na wafuasi wake wakapanga tena njama, na mara hii njama waliopanga ikawa ni njama kubwa sana. Walimtuma mmoja katika watu wao, na akaenda Misri, na huku amepanda ngamia. Na alipopanda yule ngamia, fakana yasiru amama alqaum, ikawa anakwenda mbele ya wale watu, kaannahu yuridu an yakhtabi'a anhum wa kaannahu yuridu an yafirra minhum, kama kwamba anakwenda na kuwa anajificha ficha, na kama kwamba anataka kukimbia, yani anaenda katika ngamia wake katika mtindo huo. Kumbe ni njama maalumu tayari ameshapanga Abdullah ibn Saba al-Yahudi pamoja na watu wake. Mpaka wale watu wakaingia hofu na wakaingia shaka naye, wakamkamata. Walipomkamata, qalu lahu malaka, akamwambia una nini wewe? Faqala ana rasulu amiri almu'minina Uthman ila amilihi bimisri, kwambia mimi ni mjumbe wa Amirul Mu'minin ambaye kanituma kwenda kwa gavana wake ambaye yuko Misri, fafatashuhu wakamsachi, fa idha huwa bikitabi ala lisani Uthmana radhiyallahu anhu, wakakuta ana barua na barua ile kama kwamba wameandika wao, lakini kama kwamba imeandikwa na Uthmani radhiyallahu anhu, wa alaihi khatamun ka khatami Uthmana radhiyallahu anhu, na ndani yake muna muhuri, wakaiga muhuri wa Uthman vile vile muhuri wake ulivyo, naye na hawa watu wakaiga muhuri kama wa Uthmani. Fafatahu alkitaba, wakaifungua ile barua, fa idha fihi amrun bisulbihim au qatlihim au taqti'i aidihim wa arjulihim, ndani yake ile barua anaambia ule gavana awaue wale watu ambao ni makhawarij, ima awasulubu au awaue au awakate mikono yao na miguu yao. Falamma ra'a alqaumu alkitaba wa alayhi hadha alkhatam, walipoona yale maandishi barua ile na ndani yake kweli kuna muhuri huu ambao alladhi yushbihu khatma Uthman radhiyallahu anhu, ambao unafanana na muhuri wa Uthman radhiyallahu anhu, ghadhibu wa tharu wa jama'u jumu'ahum wa raja'u ila al-Madina, wakaghadhibika na wakakusanya jeshi lao na wingi wao walionao, wakarejea tena Madina. Wa hadha al-amru kad iftarahu, na jambo hili kwa kweli wamelizua muthiru al-fitani, wa illa fa inna Uthman radhiyallahu anhu lam yakun ya'lamu hadha al-kitab, yule aliyekuwa anaeneza fitna ndiye alilizua Abdullah ibn Saba na watu wake wakalipanga makusudi, kwa sababu Uthman radhiyallahu anhu alikuwa hajui kabisa barua hiyo. Bal innahu lama ukhbira bihi, alipopewa habari juu ya barua hiyo, aqsama bi annahu lam yaktub radhiyallahu anhu, aliapa ya kwamba hajaandika barua hiyo, Allah amridhie. Faraja ulaika alqaumu, wakarejea watu wale, wa man shayaahum ila almadina, wakarejea Madina. Wa hasara Uthman radhiyallahu anhu fi darihi, wakamzingia Uthman katika nyumba yake, hatta annahu kana la yastati'u yakhruja minha liyashraba ma'an, paka ikawa hawezi kutoka, wamemzingia ikawa hawezi kutoka kwa ajili ya kunywa maji, au liyusalli fi almasjid, au kusali katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watajahala ulaika laubash sahaba ta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na wakawa ni majahili watu hawa ambao alaubashi ni watu ambao hawana akili, watu ambao ni wajinga katika watu wote, wakawa hata hawajawapa cheo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata annahum ja'alu rajulan min a'immatil fitan, wakamjalia mtu min a'immatil fitna katika viongozi wa hao waliozua fitna hii, yusalli bin nasi fi masjidi rasulillah, ikawa yeye ndiye anawasalisha watu katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakinna sahaba ridwanullahi alaihim, lakini masahaba Allah waridhie, ma kanu liyatruku salata ma'al jamaa, hawakuwa wakiacha kusali pamoja na jamaa. Fakanu yusalluna khalfahu, ikawa wanasali nyuma yake huyu imamu wa fitna, hatta inna Ubaydallah ibn Adi, mpaka Ubaydallah ibn Adi ibn al-Khiyar takharaja min as-salati khalfa imam al-fitna, alikuwa anaona taabu kusali nyuma ya huyu imamu wa fitna. Fastashara Uthman radhiyallahu anhu, akamtaka ushauri Uthman Allah amridhie fi dhalika, fa ashara alayhi, akampa ushauri bi an yusalli khalfahu, asali nyuma yake huyo imamu wa fitna. Wa qala lahu as-salatu ahsanu ma ya'malu an-nasu, fa idha ahsana an-nasu fa ahsin ma'ahum wa idha asa'u fajtanib isa'atahum, akamwambia sala ni katika jambo ambalo lilozuri mno ambalo wanalifanya watu. Kwa hivyo watu wakitengeneza, tengeneza pamoja nao, na watu wakiharibu, basi jiepushe na kuharibu kwao. Kwa hivyo kufupi, ndugu Islam, Uthmani radhiallahu anhu, kuna maelezo mengi ambayo ni muhimu, lakini nafupisha kwamba Uthmani radhiallahu anhu walimzongea, walimzunguka katika nyumba yake, na akawapa hoja, na wao hawakuweza kuzijibu hoja hizo, lakini watu ukiwemo masahaba vile vile walipoona kwamba Uthmani radhiallahu anhu atauawa, basi moja kwa moja wakamshauri kwamba aachie ukhalifa, kwa sababu asije akauawa, ni bora abakie katika hali yake ya uhai kuliko kuuawa. Lakini kama ilivyo, Ibn Umar radhiallahu anhu aliingia akamshauri Uthman, akamwambia bakia katika hali yako hiyo, akamwambia bakia katika hali yako hiyo, usikubali kuzijiuzulu, endelea na katika hali yako hiyo. Kwa hivyo ala kulli hali, Uthman radhiallahu anhu akauawa, na yeye ikawa yuko katika haki, na waliomuua ikawa wako katika batili, na aliwapa nasaha nyingi lakini hakusikia nasaha hizo, matokeo yake wakamuua. Inshallah tutapata nafasi tukuje kuendelea katika sehemu nyingine kwa wasaa zaidi.